ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಪೃಥಿವೀ ಚ ದೃಢಾ ಯೇನ ಸ್ವಸ್ತಭಿತಂ ಯೇನ ನಾಕಃ ಯೋ ಅಂತರಿಕ್ಷೈ ರಜಸೋ ವಿಮಾನಃ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೀಮೋ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ್ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ಮಂತ್ರೋ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ ರಹೇ ಹೇ ಔರ್ ಋಗ್ವೇದ ಮೇ ಭೀ दसवें मंडल के 121वें सूक्त की चर्चा है. इस सूक्त का ऋषि हिरण्यगर्भ प्रजापति है और देवता क है और इस सूक्त का विषय सृष्टि की रचना का है, सृष्टि विद्या का है. इसके ऋषि और इसके देवता दोनों एक ही हैं. प्रजापति ही ऋषि है, क प्रजापति का ही दूसरा नाम है. तो प्रजापति ने ही सृष्टि बनाई है, प्रजापति के द्वारा ही इसका वर्णन है. तो वो क्या वर्णन है ये हमने देखा. हम देख रहे थे इसका पांचवा मंत्र जिसमें कहा गया है येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तभितम येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम. हमने देखा कि उसने द्योलोक का निर्माण किया है, उग्र द्योलोक है. उसने स्व अंतरिक्ष को धारण किया है, उसने इस पृथ्वी को दृढ़ किया है. स्वस्तभितम, हम चर्चा कर रहे थे एन नाकः, अतः जिसने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है. अच्छा, दुख रहित मोक्ष को धारण किया है जो शब्द है, तो ऐसा लगता है जैसे ये भी कोई लोक जैसा है. लेकिन ये लोक जैसा होता तो हमारे लोकों की उसमें एक दूसरे तीसरे चौथे के क्रम में आता. वो दुख रहित क्या जगह है? वो दुख रहित स्थान वो है जो स्वयं है. जब वो स्वयं के पास हमको ले लेता है या हम उसके पास पहुंच जाते हैं तो उसके स्वरूप के साथ हमारे स्वरूप का जो संबंध बनता है, ज्योतिर वो जो है निष्पद्य अभिसंपद्यते, कहता है कि जब ज्योति को परम ज्योति रूप संपद्य, परम ज्योति को जो प्राप्त हो जाता है, तब जो हमारी स्थिति बनती है तब हम वास्तव में आत्मा के स्वरूप को देखते हैं. और आत्मा के स्वरूप को कैसे देखते हैं उसमें एक रोचक उदाहरण छांदोग्य उपनिषद में आया है. वो कहता है कि जब मैं अपने स्वरूप को देख लेता हूं तो मैं इस संसार से अपने को अलग देख पाता हूं. मैं अलग हूं, यह संसार अलग है, ऐसी स्थिति मेरी बन जाती है. कैसे बन जाती है? तो वो कहते हैं कि जैसे कोई घोड़ा गाड़ी है, उस घोड़ा गाड़ी में यद्यपि दोनों जुते हुए हैं, दोनों साथ हैं, लेकिन कभी भी घोड़े के मन में यह नहीं आता कि यह गाड़ी मैं हूं. वो गाड़ी को खींच रहा है क्योंकि वो चलता है, गाड़ी चलती है, गाड़ी उसके साथ बंधी हुई है. हम घोड़ा गाड़ी को इकट्ठा देख रहे हैं लेकिन घोड़ा गाड़ी से अपने को अलग देख रहा है. तो जिस समय हम अपने स्वरूप को देख लेते हैं उस दिन इस गाड़ी को अपने से अलग देख पाते हैं. और ये जो हम अलग देख पाए यही वो दशा है जिसे हम दुख रहित मोक्ष कहते हैं. उस समय हम उसके स्वरूप में स्थित होते हैं और स्वरूप में स्थित होने के साथ वो जो आनंदमय है, वो सच्चिदानंद है, तब हमारी जो सामर्थ्य है तब वो प्रकाशित होती है. तब अपने सामर्थ्य से वो अपने सामर्थ्य से उन सब चीजों का अनुभव कर सकता है जो कुछ परमेश्वर के अंदर विद्यमान है। हम जैसे कहीं पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद जो कुछ वहां है वो सब हमारे सामने होता है, तो वैसे ही जिस क्षण हम परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, दुख रहित मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तब उसके सामर्थ्य में हमको अपना सामर्थ्य मिल जाता है, तो उसके सामर्थ्य का लाभ उठाकर हम उसके समस्त क्षेत्र में विचरण के योग्य बनते हैं। और उस समय इतना हमारा आनंद जो अनुभव करते हैं वो कहते हैं कि वो अपने सामर्थ्य से, जीवात्मा के स्वाभाविक सामर्थ्य से अनुभव करते हैं। इसलिए हमारी यात्रा इस लोकों के साथ कहां पर समाप्त होती है इसको बताने के लिए यहां एक शब्द का प्रयोग किया, एन नाकर, अर्थात हम यहां विचरण कर रहे हैं उसमें द्यूलोक है, पृथ्वीलोक है, अंतरिक्ष लोक है, किंतु हमारे जो पहुंच है, पहुंचना जिस पर है, जहां प्राप्त होना है, वो लोग तो एन नाकह दुख रहित मोक्ष का लोक है, वो भी उसी का है, उसी के अंतर्गत है, उसी का स्वरूप है। तो ये कहता है येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तभितम येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमाना। यहां फिर मोक्ष से हटकर एक बात है, क्योंकि क्रम में मोक्ष बीच में आ गई चर्चा के दूसरे चरण में, जबकि पहले चरण में द्यूलोक की चर्चा है, पृथ्वीलोक की चर्चा है, अंतरिक्ष लोक की चर्चा है, तो इस तीसरे चरण जो है वो पहले चरण का पूरक है कि अंतरिक्ष में और क्या है। तो ये कहता है यो अंतरिक्षे रजसो विमाना, जिसने अंतरिक्ष में बहुत सारे लोक लोकांतर बनाए हुए हैं, और वो कैसे हैं, वो कहते हैं विमान, वो किसी मापतोल से टिके हुए हैं, यदि उनका मापतोल समाप्त हो जाए तो वो नहीं टिक सकते। उनका जो संबंध है वो एक निश्चित सामर्थ्य के कारण है, जैसे चुंबक की शक्ति से अधिक की कोई चीज होगी तो वो चुंबक के सामर्थ्य में नहीं रहेगी, वो उससे हट जाएगी, गिर जाएगी। तो ऊपर जो कुछ अधर में हम देख रहे हैं वो निराधार होते हुए भी आधार है, लेकिन वो आधार कैसा है, विमाना, उसके माप तोल से टिके हुए हैं, नियम से टिके हुए हैं, उसने कोई नियम ऐसे बनाए हुए हैं जिससे ये सारा संसार कुछ भी कहीं भी बंधन में न होते हुए भी बंधा हुआ है, टिका हुआ है। कैसे टिका हुआ है, उसका उदाहरण जो हमारे लिए सुलभ है वो सुलभ है विमान। जैसे पक्षी लोग आकाश में विचरण करते हैं, वैसे ही वह लोक लोकांतरों को विचरण करता और भ्रमण कराता है। पक्षी आकाश में विचरण करता है तो ये लोक लोकांतर भी इस अंतरिक्ष में विचरण करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। ये भ्रमण करते रहते हैं तो ये किसी नियम से कर रहे हैं और इनके अंदर सामर्थ्य भरा हुआ है, तो वो किसने भरा हुआ है, तो कहा यो अंतरिक्षे रजसो विमान। रजस का अर्थ लोक है सामान्य रूप से, क्योंकि यो निर्ममे रजांसी, वेद का एक स्थान में चर्चा आती है कि जिसने लोक लोकांतरों को बनाया है। आचार्य सायण इसका अर्थ करते हैं कि वो जलों को अंतरिक्ष में धारण करता है, अंतरिक्ष में जलों को धारण करता है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते, लेकिन अंतरिक्ष में जलों से जो महत्वपूर्ण चीज धारण की गई है वो लोक लोकांतर हैं, तो वो लोक लोकांतरों को धारण करता है। ऋषि दयानंद इसका अर्थ लोक लोकांतरों को धारण करता है करते हैं। तो ये जो धारण कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो परमेश्वर कर रहा है। ये सब कुछ उसी के अंदर से प्रकट हो रहा है, उसी के अंदर से द्यु है, पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, लोक है, लोकांतर है। ये कैसे प्रकट हो रहा है उसके लिए एक मुंडक उपनिषद की सुंदर पंक्ति है, तदेतत् सत्यम्। वो कहता है कि ये ठीक है, यथा विस्फुलिंगात सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा तथा अक्षरात विविध सौम्य भावः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति। कहता है कि ये सारा संसार जो है उसी अक्षर से प्रकट हो रहा है। कैसे प्रकट हो रहा है उसके लिए एक उपमा दी है। वो उपमा दिया है यथा विस्फुलिंगात सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा, जैसे अग्नि में चिंगारियां निकलती हैं और उनकी कोई संख्या नहीं होती, तो वैसे ही परमेश्वर के अंदर से जो लोक लोकांतर प्रकट हो रहे हैं उनकी भी कोई सीमा नहीं है। सहस्रशः, हजारों, यहां हजारों शब्द असंख्य का वाची है, हमारे सामर्थ्य से परे का वाची है। तो यथा विस्फुलिंगात सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा तथा अक्षरात, वैसे ही उस अक्षर से, अक्षर परमेश्वर के लिए कहा है जो क्षर नहीं होता, जो नाशवान नहीं है, प्रभवन्ते स्वरूपा एक जैसे होते हैं और तत्र चैवापियन्ति वहीं पर लीन भी हो जाते हैं। तो ये जो विविधता है ये उसके अंदर कोई अंतर पैदा नहीं करते, ये चीजें उसके अंदर होती हैं, उसी में लीन भी हो जाती हैं। तो वो परमेश्वर की जो अपने स्वरूप में दिव्यो यमोर्तः पुरुषो सबाह्याभ्यंतरो यज अप्राणो यमना शुभ्र यक्षरात परतः पर, कहते ये जो सारा संसार बन रहा है बिगड़ रहा है वो इसके बीच में कैसा है? दिव्यो यमोर्तः पुरुष, ये जो पुरुष है, जो चेतना है, जो एक महत चेतना है, एक बड़ी चेतना है, जिसको योग दर्शन की भाषा में पुरुष विशेष कहा गया है। पुरुष परमेश्वर को भी कहा गया है, सहस्र शीर्षा पुरुष, और पुरुष जीवात्मा को भी कहा गया है, क्योंकि दोनों पुरी में निवास कर रहे हैं, एक शरीर में निवास कर रहे हैं और एक के लिए सारा संसार ही शरीर बना हुआ है, और इस सारे संसार में ही वो विद्यमान होने से वो भी पुरुष है, वो भी तो इस संसार में विद्यमान है जैसे हम इस शरीर में विद्यमान हैं। तो दिव्यो यमूर्तः पुरुष, लेकिन वो आश्चर्य की बात क्या है, अमूर्त, अमूर्त अमूर्त है, अमूर्त हम भी हैं, इस शरीर में होते हुए भी हमें कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष तो शरीर का कर रहा है, शरीर से होने वाली क्रियाओं से उसका अनुमान हो रहा है, तो हम कह देते हैं कि इस शरीर के द्वारा हम उसे प्रत्यक्ष कर रहे हैं। वस्तु स्थिति है कि प्रत्यक्ष तो हम शरीर का करते हैं, हम अवयवों का करते हैं, लेकिन जो अवयवी है, जो इस शरीर के अंदर है, उसका प्रत्यक्ष तो हम नहीं करते। तो वैसे ही संसार का तो प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन संसार में विद्यमान जो पुरुष है उसका इन स्थूल भूत आंखों से प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए वो क्या है, अमूर्त है, मूर्तिमान नहीं है, लेकिन दिव्य है, दिव्यो यमूर्त पुरुष। और वो ऐसा नहीं है, एक और है, स बाह्याभ्यंतरो यज, वो इसके अंदर भी है और इसके बाहर भी है, और सब चीजें या तो अंदर हैं तो बाहर नहीं है, और बाहर हैं तो अंदर नहीं है। हमारा जीवात्मा शरीर के अंदर तो है, बाहर नहीं है, लेकिन जो चीजें बाहर हैं साधन वो अंदर नहीं है। तो ये अंदर और बाहर जो है ये सीमा उसके क्यों बनी है? क्योंकि वो अणु है, वो एक देशी है, इसी कारण से वो अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, अल्प सामर्थ्य वाला है, एक देशी है। तो इसलिए परमेश्वर कैसा है? दिव्यो यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो यज। वो बाह्य भी है और आभ्यंतर भी है। हमको लगता है वो अंदर गया होगा, वो अंदर प्रविष्ट हुआ होगा, तो प्रवेश तो तब करेगा जब वो होगा नहीं। जो लोग कहते हैं ना परमेश्वर पैदा होता है, और वेद का मंत्र भी बोल देते हैं, प्रजापति चरति गर्भे अंतर अजाय मानो बहुधा विजायते, बोल देते हैं। लेकिन पैदा होना, जाना और आना, ये परिस्थिति का नाम है। जहां नहीं था वहां पहुंचना जाना है, जहां नहीं था वहां आ गया उसे आना कहते हैं। तो जहां से चला गया वो जाना है, कहीं नहीं था आ गया वो आना है। तो परमेश्वर न तो कहीं से गया, जा नहीं सकता क्योंकि खाली स्थान उसके बिना कोई है नहीं। जैसे कोई कहे कि आकाश गर्भ में गया और आकाश गर्भ से निकला, तो आकाश न गर्भ में जा सकता है न आकाश गर्भ से निकल सकता है। आकाश गर्भ के बाहर भी है, आकाश गर्भ के अंदर भी है। तो ये जो हमारा सोच है, ये जाने आने का सोच घटित नहीं हो सकता। इसलिए हम विजायते जब कहते हैं तो बड़ा सापेक्ष शब्द है। यह है कि वो उसके अंदर भी है, उसके बाहर भी है। हम देखते हैं कि वो बाहर है और फिर हम देखते हैं वो अंदर है, तो हमें लगता है कि वो अंदर भी चला गया, वो बाहर भी आ गया। मंत्र कहता है दिव्यो यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरः। वो बाह्य भी है और आभ्यंतर भी है, और उसके साथ रोचक बात की गई है अजह। यदि वो अजह है तो आना और जाना कैसे करेगा, और आना जाना करेगा तो अजह कैसे होगा? तो न जायते इति अजह। तो ये अजह परमात्मा भी है और अजह जीवात्मा भी है। जीवात्मा अजह होकर के आना जाना कैसे करता है? क्योंकि सर्वव्यापक नहीं है, एकदेशी है, इसलिए वो भौतिक साधनों से आरा जा रहा है, शरीर के साथ आता जाता है, या जीवन के जो आधार हैं, प्राण हैं, जल हैं, वायु हैं, उनके साथ आता जाता है, प्राणों के साथ आता जाता है। तो दिव्यो यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो यजः अप्राणो यमना शुभ्रः। उसके पास हमारी तरह गति करने के लिए भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं है, मन प्राण की जरूरत नहीं है। शुभ्र वो ज्योतिषमान है, यक्षरात परतः पर, वो अक्षर से भी परे से परे है। ऐसे के लिए अंतिम पंक्ति कहता है कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम ऐसे दिव्य स्वरूप वाले प्रजापति को अपने अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने को हवि रूप बनाते हैं और उसको प्राप्त होते हैं। ये समर्पण का वो आधार है जो ऊपर वर्णित है, और हम इसके योग्य बने ये कामना है। ओ Shut